when I got my first taste of you. You were just what I was looking for. Comença aquí, al vostre costat, amb aquest segment, el nostre temps de country. Amb country més modern, en country contemporani, aquest country rock, country pop, que avui en dia és el que talla el bacallà a les llistes d'èxit. És Ilse de Lange, és una cantant holandesa que va triomfar en el seu moment, que es va retirar, que ha retornat i que ha presentat un àlbum nou, i també aquest After the Hurricane, grans èxits i més British Hits and More 2013, música com aquest Living on Love, de Ilse de Lange, presentant aquest disc recopilatori i amb algun èxit nou, i trobem cançons com el Wall of Hurt o el I'm Not So Too. All the wisdom of a newborn child, but by the time Més música, més cançons, és Hills of Lange, que també ens porta el I'm Not So True des d'aquest mateix àlbum que us recomanem amb el temps de country i amb el dia d'avui. Conduït amb Hills of Lange, el tancarem amb una cançó de l'àlbum del 2013 de Willie Nelson, To All the Girls, amb la companyia de Paula Nelson, amb aquest clàssic, Have You Ever Seen the Rain? Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know, it's been coming for some time. It's over, so they'll say. It'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen? Coming down on a sunny day. Yesterday and days before, the sun is cold, the Rain is hard, and I know it's been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know it can't stop, I wonder. Have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain coming down a sunny day? Coming down.